بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يكمشور الله عز وجل na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, leo tutazungumzia adabu za kisheria katika vikao vya kielimu, adabu za majalis za vikao vya kielimu katika vikao ambavyo kwanza vimepoteza wakaaji wake, ni vikao vya ilmu. Bali katika vikao ambavyo ziko chache, unaweka pamoja pamoja pale moja hazitoshi, ukiweka hivyo kama unaweka mbili pamoja hapo zitakaa vipi? Katika vikao ambavyo vimepoteza watu kukaa na kupata faida na kusikiliza, ni vikao vya ilmu. Kwa hivyo tutazungumzia kwanza, sehemu ya kwanza, adabu za majalisul ilmi, lakini pia tutazungumzia adabu ya talibul ilmi pale ambapo wakati wetu utabakia. Tutajaribu kila kipengele kukizungumza kwa muhtasar ili ipatikane faida na ienee. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هيا موكو anaeleza kwenye kitabu chake Madarijus Salikin ya kwamba adabu ya mtu, mtu kuwa na adabu ni anwani ya utukufu wake na wema wake. Mtu kuwa na adabu nzuri peke yake ile ni anwani inayomtambulisha kuwa mtu huyo ni mwema na ni mtu mzuri. Na mtu kutokuwa na adabu ni anwani ya uovu wake na uchafu wake. Kisha akasema hakuna kile ambacho kinaleta kheri na kuzivuta kheri za dunia na akhira mfano wa adabu, kama ambavyo hakuna kinachoondoa kheri za dunia na kheri za akhira kama mtu kuwa na adabu ndogo au mtu kutokuwa na adabu. Funika daftari lako. Kisha akasema al-Imam Ibn al-Qayyim, fanzuri ila al-adabi ma'a al-walidayn kayfa naja sahibahu min hibs al-gharihin atbiqat alayhim as-sakhara والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. أنغالية أداب متو الفوفاني أداب ونوززيواك وويلي أنا أشري حديثي كتك صحيح البخاري ومسلم تلبتك يسوم كتك محاضرات ونيوم فالي ولفقوا وات وتات ونسفيري كتك وات وليقوا قبلات halafu ikafika sehemu ya usiku imewaingilia wakalala kwenye pango, halafu kisha likaanguka jiwe kutoka mlimani likaenda likafunga ule mlango wa pango, wakawa wote hawawezi kutoka. Kisha wakazungumza kwamba kila mmoja amuombe Allah kwa amali yake njema aliyoifanya. Makumbuka hadithi hii. Halafu akapita mmoja katika wale akasema, Allah, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, nilikuwa siwezi kula siwezi kunywa kinywaji cha jioni mpaka nihakikishe wazazi wangu wamekunywa. Siku moja nikachelewa kurudi kutoka machungoni kwangu, nikaandaa maziwa yao, nikakuta wazazi wangu wamekushalala. Nikakaa mlangoni na wasubiria waamke mpaka ikachomoza alfajiri, na watoto wangu wanalia njaa, mimi sikunywa wala familia yangu hawakunywa. Hii ni adabu ambayo salaam alionyesha bwana huyu kwa wazazi wake wawili, na kwa sababu lile pango lile jiwe likaondoka pale katika lile pango ambalo lilikuwa limwazuilia sehemu ya kutoka. Lakini pia akatoa mfano katika riwaya nyingine ambayo ni ya hadithi ya kisa cha Jureiji, tulipata kukisoma pia na chenyewe kisa cha Jureiji, yule bwana aliyekuwa mfanyaji mjuhudi wa ibada katika Bani Israila. Hadithi yake imezungumzwa katika Sahih al-Bukhari, pia katika Sahih Muslim. Kuna kwa watoto waliozungumzwa wakiwa wachanga, yule bwana alijiwa na mama yake, na mama yake akamwita akamnyamazia, hakumuitika mama yake, kawa na qillatul adabi kwa mama yake. Mama akamtolea maneno si mazuri, akamwambia Allah sikufishe mpaka kuonyeshe katika grupu ya watu wachafu. Na yule bwana akapata mtihani wa watu wa Bani Israila, akatokea malaya akaweka ahadi ya kwenda kumshawishi kuingia naye katika madhambi ya zina, na yule bwana hakufanikiwa yule mwanamke. Hatimaye akaenda akafanya zina na mchunga mbuzi akazaa, kisha akasema yule mtoto ni mtoto wa Jureiji. Watu wakaondoka mjini wakamfuata Jureiji, wakampiga wakamvunjia banda lake wakamburuza barabarani wakamnadi kuwa ni mtu mzinifu mchafu. Hatimaye Jureiji akamwelekea Allah na kumuomba, kisha akamsemesha yule mtoto mdogo na yule mtoto mchanga, akazungumza baba yake ni mchunga mbuzi na sio Jureiji. Lakini kukosa kwake kwa adabu kwa mzazi wake ilikuwa sababu ya watu kumvunjia heshima yake. Kwa hivyo utaona watu wengi ambao wameharibikiwa katika maisha yao hapa duniani ni kwa sababu ya adabu zao kuwa mbaya. Kutembea uchi, mwenye kufanya mambo machafu, mambo ya fedheha, mambo ya aibu, ni kwa sababu ya kutokuwa na adabu. Kisha al-Imam Ibn al-Qayyim akaeleza kisa cha Abu Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu kwenye kitabu chake hiki. Akasema angalia mfano wa adabu nzuri ya Abu Bakr Siddiq pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walipokuwa katika swala, wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemwashiria Abu Bakar aswalishe baada ya mkuu Mtume alikuwa mgonjwa, na akamwamrisha Abu Bakar aswalishe. Kisha Abu Bakar alipoanza kusalisha, Mtume akaja msikitini, watu wakaanza kukohoa kuashiria wale Mtume kaja huko. Abu Bakar akamwona Mtume akawa anarudi nyuma, na Mtume anamwashiria kwa mkono wake, yani taqaddam, maana kaendelea kusalisha, tangulia. Abu Bakar akarudi nyuma na Mtume akapita kuendelea kusalisha. Ikawa Abu Bakar Siddiqi anawaletea watu takbira ya Mtume na yeye anamfuata Mtume. Yaani Mtume anaswalisha akitoa takbira, sababu anaumwa haiwezi kutoka mbali, Abu Bakar ndio anaifikisha takbira ya Mtume. Kwa hiyo Abu Bakar anahamisha takbira, watu wanamfuata Bakar na Bakar anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya swala, Mtume alipomwambia kitu gani kimempelekea kufanya hivyo, yeye anamwambia tangulia uswalishe, alafu yeye hatangulii, anarudi nyuma. Mtume Abu Bakar akamwambia Mtume, ma kana yambaghi libni Abi Quhafa, haitakikani kabisa wala ni jambo lisilowezekana kwa mtoto wa Abi Quhafa, ayataqaddama baina yaday Rasulillah, kutangulia mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitendo chake hichi cha Abu Bakari kurudi nyuma ikawa sababu ya dalili ya kutangulia mbele na kurithi makamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa Mtume. Kwa hiyo adabu ya mtu ni anwani ya utukufu wake na wema wake, na kutokuwa na adabu ni anwani ya uovu wake na uchafu na ubaya wa mtu huyo. Na katika vikao vizuri ni vikao vya ilmu, vikao ambavyo inatajwa katika vikao hivyo ilmu, kama alivyosema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, anasema ad-dunya kulluha dhulma, dunia yote ni kiza, yani dunia imejaa kiza jeusi totoro, illa majalisul ulama, isipokuwa vikao vya wanawachuoni. Kwa hiyo katika vikao ambavyo tukakikana sisi tuwe na adabu katika vikao hivyo ni vikao vya ilmu, na ni vikao ambavyo vina faida nyingi na fadhila nyingi. Lakini miongoni mwa hadithi ambazo zimekuja kuelezea fadhila za ilmu ni hadithi mashuhuri ambayo inasomwa mara nyingi sana, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambayo ipokelewa na al-Imam Muslim na wengineo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathin, funika, anapokufa mwanadamu matendo yake yote huwa yamefikia mwisho, yanakatika, isipokuwa kuna kwa matendo ya aina tatu. Akataja la kwanza, Mtume akasema sadaqatun jariya, ni sadaka yenye maendeleo, amejenga msikiti, amechimba kisima, amejenga hospitali, ametoa sadaka ambayo ni yenye kudumu. Hilo la kwanza. La pili, Mtume akasema au ilmi yuntafa'u bi, au elimu inayopatiwa manufaa, na ilmu manfa'i ni ilmu shar'i. Kisha jambo la tatu, Mtume akasema au waladun salihin yad'u la, au mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake. Kwa hivyo elimu iliyokuwa na manufaa ya kuwanufaisha watu hapa duniani na akhera ni moja katika vitu vyenye kumsaidia mwanadamu na kuendelea kumpelekea thawabu baada ya kufa kwake. Katika miongoni mwa hadithi za tosha kuwa ni bishara ya vikao kama hivi, watu kushindana na kujaa, ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu alladhi kharajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Asema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم siku moja aliwatokea masahaba zake wakiwa wamekaa halaqa, wamekaa mkao wa duara msikitini. فقال Mtume akaeleza masahaba zake, ma ajlasakum hahuna, ni kipi kilichokukalisheni hapa saizi? Manake wamekaa muda baada ya swala, watu wamekwenda kula, wengine wamekwenda kwa shughuli zao, wao wamekaa msikitini. Mtume akawauliza, wamekaa halaqa, halaqa inakaliwa vipi? Kukaa halaqa ni vipi? Kama tulivyokaa sisi, watu wakakaa kwa duara, wana harakati wanaita darasa, darasa duara, wanakaa darasa lao duara, alafu inakuja aya, wanaitafuta aya moja ama mbili ama hadithi, alafu wanaanza kuifafanua kwa akili zao. Yaani kwa ufahamu wao. Wewe unaonaje aya hii? Unatoa mawazo yako. Na wewe unaonaje mawazo yako? Kila mmoja atoa mawazo yake katika aya ya Qur'ani. Na kila mmoja anaona mawazo yake ni sahihi kuliko mawazo ya mtu mwingine. Na huu ndio upotofu mkubwa unaowapelekea watu wengi kuangamia na kupotea katika dini yao. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Na wao wakiwa wanaona wafanya jambo zuri kabisa katika dini. Kitu ambacho hakikuwepo kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa masahaba walikuwa wanakaa duara, wanakaa halaka msikitini, lakini halaka yao ilikuwa vipi? Mtume alipowakuta hawa masahaba msikitini wamekaa hivyo, akawauliza, ma ajlasakum hahuna, kitu gani kimekukalisheni hapa? Qalu, wakasema masahaba, jalasna nadhkurullah, tumekaa sisi hapa tukimtaja Allah, wanahmaduhu, na tukimshukuru Allah tabaraka wa taala ala ma hadana lilislam, kwa namna alivyotuongoza katika Uislamu. Wamanna bihi alaina, na katika neema alizotuneemesha. Kwa tumekaa hapa tuelezana juu ya Allah namna alivyotuongoza katika Uislamu, lakini pia vile vile namna Allah alivyotuneemesha. Kwa tumshukuru Allah na kumtaja Allah subhanahu wa taala. Maana yake watoleana nasaha na kufundishana dini yao. Anasema Abu Sa'id al-Khudri qala, mtume akasema, Allahu ma ajlasakum illa dhalika, ninakuapisheni kwa Allah na ninakuulizeni kwa ajili ya Allah, hivi ni kweli wallahi hamkukaa hapa isipokuwa ni kwa ajili ya hilo? Qalu, wakajibu masahaba wakasema, Allahu ma ajlasna illa dhalika, tunaapa kwa Allah na sisi hatukukaa isipokuwa kwa ajili ya hilo. Qala, mtume akasema alayhi salatu wassalam, amma inni lam astahlifakum tuhmatan lakum, ama mimi sikukuapisheni kwamba nakutuhumuni kwa hayo majibu mlionipa kwamba mmekaa hapa kwa kumtaja Allah na kumhimidi Allah na kumshukuru na kuelezeana juu ya neema alizokupeni Allah na namna alivyokuongozeni katika Uislamu. Walakinahu atani Jibril, lakini mimi amenijia Jibril, niko nyumbani, Jibril kanijia. Fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum almalaika, akanieleza kwamba Allah azza wa jalla anajigamba kwa kikao chenu hichi mbele ya malaika. Yatosha kwa hadithi hii peke yake watu wangeshindana kukaa katika vikao vya ilmu. Kikao ambacho kitakuwa Allah anajigamba nacho kwa mbele za malaika. Malaika ni viumbe wenye nafasi kubwa sana kuliko sisi. Ina maana Allah anafurahishwa sana na vikao kama hivi. Lakini wako wapi wakaaji? Na wako wapi wenye kuvitafuta? Allah tujalie sisi ni katika hao wachache insha Allah. Na miongoni mwa faida katika vikao vya ilmu kama hivi ni hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu, na ni hadithi imetajwa katika Sahihu at-Targhib katika namba ya hadithi 229. Anasema sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu ani an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, inna lil masajidi autada, mtume anasema hakika misikiti ina maguzo, misikiti ina nguzo zake. Al malaikatu julasaahum, malaika ndio wakazi wa viguzo hivyo. Misikiti ina viguzo, viguzo hivyo vinakaliwa na watu gani? Na malaika. Kisha mtume akasema hao wanaokaa msikitini, hizo nguzo za misikitini, manake watu wenye kudumu misikitini, sio nguzo hizi za miti na vyuma tunavyokusudia sisi. Ya kusudiwa hapa ni wale watu wenye kudumu kubaki msikitini, kubaki katika durusi za ilmu msikitini, wakakaa wakasoma na kusomeshana, wakanasihiana, wakaongozana, wakafundishana, Hawa ndo wanaozungumzwa. Mtume anasema hawa ni nguzo za misikiti. Malaika wanakaa na hawa. In ghabu, wanapoondoka wakawa haonekani msikitini, yaftaqidunahum, malaika wanakwenda kuwatafuta. Jamaa zetu wameenda wapi? Tumewazoea hapa na kaa fulani, hapa na kaa fulani, hapa na kaa fulani. Wako wapi? Hatuwaoni hawa. In ghabu, wanapokuwa hawapo katika vile vikao msikitini, malaika yaftaqidunahum, wanakwenda kuwatafuta. Wa in maridu, na wakiumwa wakawa wagonjwa, ikawa maradhi yao ndio sababu ya kutokuja misikitini, aduhum, malaika wanakwenda kuwaona. Wa in kanu fi hajati, na wakiwa na matatizo, kuna haja zimewabana zimewafanya washindwe kuja, aanahum, aanuhum, malaika wanakwenda kuwasaidia haja zao. Thumma qala, kisha mtume akasema, jalisul masjid ala thalathi qiswali, mkaaji wa msikitini anakaa kwa moja ya mambo matatu. Hao ndo viguzo ambao malaika wanakaa nao. Ima mtu atakaa, mtume akasema, watu watatu wanaokaa msikitini au mambo matatu ni wakalisha watu msikitini, akhum mustafadun, ni mtu ambaye amekwisha soma anakuja msikitini kwa kuwasomesha wenzake. Au kalimatul hikma, au mtu ambaye anahitaji kupata elimu anakuja msikitini kwa ajili ya kusoma, kuja kuipata ile elimu. Na mtu wa tatu, au rahmatan muntadhira, au mtu ashaswali amebakia msikitini yusubiria rehma za Allah tabarak wa taala, anaendelea kufanya adhkari na kumtaja Allah subhanahu wa taala. Haya matatu yanawakalisha watu msikitini. Kwa hivyo hizi ni faida ambazo amezieleza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuonyesha umuhimu na ubora wa watu kukaa katika vikao vya ilmu. Na katika hadithi ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, mtume anasema, sittu majalis المؤمن ضامن على الله تعالى. Vikao vya aina sita anavyokaa muumini Allah amevidhamini, yani mdhamini wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana fi shay'in minha, chochote kitakachokuwa katika vikao hivyo amekimedhaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Cha kwanza, muislamu akiwa fi masjid jamaa, msikitini amekwenda kwa ajili ya kusali jamaa, basi akakaa msikitini anasubiria jamaa, kikao chake kile kimedhaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda almaridhi, muislamu anapokwenda kumtembelea mgonjwa, kikao chake kile atapokwenda kumtembelea mgonjwa, akakaa pale kwa dakika 1 2 3 5, basi kikao kile pia kimedhaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Au fi janazatin, au kuna jeneza amekwenda kuhudhuria mazishi ya ndugu yake Muislam, akasubiria jeneza liswaliwe. Au fi baitihi, au mtu kakaa nyumbani kwake na mkewe na watoto wake. Au inda imamin muksitin yaghziruhu au wayuqiruhu, au kakaa mbele ya kiongozi wa elimu ya dini, kiongozi wa dini, mwana wa chuoni, amekaa kwa heshima na utulivu. Au fi mashhadi jihadin, na kikao cha sita ni katika kikao cha jihadi, watu wamekwenda kuhudhuria katika mapigano ya Kiislamu. Hivi ni vikao sita vimedhaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika vikao hivyo ni cha kwetu. Tunamuomba Allah tabarak wa ta'ala atujalie kwa kikao chetu ni kikao cha kheri na kikao chenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miongoni mwa faida za vikao ama adabu za vikao vya ilmu, kikao cha kwanza, faida ya kwanza au adabu ya kwanza ambayo mtu anapokuwa amekwenda kuhudhuria katika darsa, amekwenda kuhudhuria katika mahadhara, amekwenda kuhudhuria katika majalisi ya ilmu yoyote ile, basi jambo la kwanza, adabu ya kwanza ni istiqbalu al-qibla. Atakapokuwa amekaa, basi kile kikao chao, ile jilsa yao iwe imekaa kwa kuelekea kibla. Hii ni adabu kutokana na hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, amezungumza katika hadithi akasema, inna li kulli shay'in sayyida, kila kitu kina bwana, wa inna sayyida al-majalis qibalat al-qibla, na bwana wa vikao ni kile kikao ambacho watu wake wamekaa wakaelekea kibla. Hii ni hadithi katika as-sahiha ya Sheikh al-Albani katika namba ya hadithi 2645, na pia imekuja katika riwaya ibn Abbas marfu'an, mtume anasema inna likulli shay'in sharafa, kila kitu kina mtukufu wake, wa inna sharafa al-majalis mastaqbala bihi al-qibla, mastaqbala bihi al-qibla, mtukufu wa kikao ni kile kikao ambacho kimeelekea kibla, yani watu wamekaa na wakao wameelekea kibla. Pia hadithi hii katika sahiha namba 301. Na adabu ya pili ni watu kupanua kikao chao, kikao kuwa kipana, yani ayakuna wasi'an. Mtume anasema alayhi salatu wassalam kwamba watu wanapokaa wasibanane kwenye kikao, wapeane nafasi. Mtume anasema alayhi salatu wassalam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, khairul majalis awsa'uha, kikao bora ni kile ambacho watu wanakaa kwa nafasi. Kikao bora ni kikao watu wanakaa kwa nafasi, kwa maana ya kwamba huyu asimbane huyu na huyu asimbane huyu. Pia hadithi hii katika sahiha katika namba 832. Hivyo vilikuwa vikao vya ilmu tangu katika vikao vya kina Imamu al-Bukhari, kama alivyoeleza Salih bin Muhammad al-Jazara, anasema alikuwa Muhammad ibn Ismail al-Imamu al-Bukhari yajlisu bi Baghdad, anafanya jilsa yake katika mji wa Baghdad. Wa kuntu astamli lahu, na mimi ndio nilikuwa nikiandika yale maneno anayozungumza Imamu al-Bukhari. Wa istami'u fi majlisihi akthar min 20,000, na katika majlisi Imamu al-Bukhari walikuwa wanahudhuria watu zaidi ya 20,000. Alafu wakati ule hakuna speaker. Umeshawahi kuona watu 20,000? Watu waliohudhuria katika mikutano ya kampeni juzi ya urais, mnafikiri walikuwa wanafika wangapi? Walikuwa wanafika 10,000. Eh? Au tukadirie walikuwa wanafika 20,000, au sio? Tuwakadirie hivyo kwamba walifika 20,000. Alafu wakati ule kulikuwa hakuna speaker kama hizi ambazo sisi tunazitumia leo. Alafu Imam al-Bukhari anatoa darasa hapa ya hadithi, watu 20,000 wanamsikia. Mnafikiri baraka yake ilikuwa namna gani? Na tunaelewana vizuri? Hivi ni vikao vya kheri. Watu baada ya kuzisikia hadithi za mtume na faida za vikao vya ilmu, watu wakawa wanashindana kuhudhuria katika vikao kama hivyo. Bali katika majalis ya al-Imamu al-Qadhi Abu Bakr al-Faryabi, anasema Abu Muhammad ibn Adi, ra'aytu majlis Faryabi, niliona majlis ya mwanachuoni huyu al-Imamu al-Faryabi, fihi 15,000 mahbara, kalamu watu walokuwa wanaandika 15,000, kalamu za watu wenye kuandika 15,000. Wa kana al-wahid yahtaju an yabita fi al-majlis liyajid ma'a al-ghadi mawdi'an, bali litokea mtu alikuwa ana lazimika kulala pale alipokuwa amekaa katika darasa ya jana, ili kesho aweko kae pale pale. Sinaelewa vizuri. Yaani darasa ikiisha usiende nyumbani. Kuna watu walikuwa hawaendi nyumbani, wanabakia pale pale kwenye sehemu yake aliyekalia leo, ili kesho apate nafasi. Kwa maana akienda nyumbani kesho akija darasani, hamna nafasi ya kukata kama mwisho. Sasa ukitaka upate nafasi ya mbele, inakulazimu wewe ukae ulale hapo darasani. Yenga. Tuwefamiana vizuri. Hivi vilikuwa ni vikao vya kheri. Na watu walikuwa wakishindana katika vikao hivi. Bali katika maneno walioeleza pia al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu Tadhkiratul Huffaz katika juzu ya kwanza 318 anaelezea majlisi ya Yazid bin Harun rahimahullahu ta'ala anasema kana fi majlisi Yazid bin Harun Sheikh Ahmad 70,000 ilikuwa katika majlis Yazid ibn Harun ni shekhe wa Imam Ahmad ibn Hanbali majlis yake walikuwa wanakaa 70,000 watu 70,000 haya maelezo ya Imam Dhahabi aeleza historia ya wale masalafi walipokuwa kikaa katika vikao vya darasa za ilmu na leo katika majalisi ambazo hazina watu ni majalisi gani majalisi za ilmu katika majalisi ambazo hazina watu wa kukaa ni majalisi za ilmu bali zinafikia majalisi za ilmu zinashindwa na wanyoka hawa au sio kuna baadhi ya vijio vya kahawa vimejaa watu kuliko durusi za ilmu na huu ni msiba mkubwa ambao unaukumba umma huu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi za mwisho tutataja adabu tatu tu tumetaja adabu ya kwanza ya kikao cha ilmu ni nini istiqbalu al-qibla kuelekea qibla na adabu ya pili watu wapeane nafasi mbona mmebanana hamjebanana na adabu ya tatu wanapokaa watu atabikiru ilaiha ni watu kuwahi katika vikao vya ilmu watu wasio na tabia ya kuchelewa katika vikao vya ilmu mpokea hadithi ya Imam at-Tirmidhi katika sunan kutoka kwa Sakhra al-Ghamidi radhiyallahu anhu anasema sahaba huyu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma barik li ummati fi bukuriha ewe Allah wabarikie umma wangu katika kuwahi kwao kila wanapokuwa wanawahi mapema katika shughuli zao basi ewe Allah atilie baraka katika shughuli zao hizo kwa hiyo moja katika vikao na safari za khairi na vikao vya khairi ni vikao vya ilmu watu wanapokwenda wajitahidi kuwa wanawahi na mtu asikie vibaya kuchelewa katika durusi za ilmu na hivyo ilikuwa katika muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapotuma saria yani anapotoa kikosi cha jeshi basi alikuwa anawatuma awwalun nahar mwanzo wa mchana asubuhi mapema ndio watu wanatoka wanakwenda bali wasalafu salih wakaelewa katika hilo kama vile Imam Ahmad ibn Hanbali wakawa wanatoka mapema bali imekuja katika siri a'lami nubala habari anaeleza al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema qala Muhammad ibn Ali al-Sulami kuntu laylatan kuntu laylat as-sahar nilisimama katika usiku wa daku niliamka usiku wa daku liakhudhu an-nawba nikaenda msikitini ili kwenda kuwahi nafasi yangu ala ibn al-akhar fawajadtu qad sabaqani 30 qari'a nikakuta wamenitangulia wasomaji wengine 30 yani ameamka wakati wa daku kwenda kuwahi darsa ili awe mapema kusoma akakuta wamemtangulia watu wangapi watu 30 وقال لم تدركني نوبة إلى العصر سيكوبات نفس يقصم يقول شيخ بقى يكفيك العصر نيام يمك سنغاب وكاتي وداكو chukulia daku ya wale watu wa sunna, usikulie daku ya waswahili ya saa sita, chukulia ile daku ya watu wa sunna wanakula baada ya kadhaa kuingia kusali salati subhi, wasemaje? Halafu mtu akapata nafasi ya kusoma ila baada ya asri, wewe ukienda darasani ukakosa nafasi ya kusoma leo utarudi unazira kabisa na darasa, au sio? Huu ni msiba. Na alikuwa mama yake Imam Ahmad bin Hanbal. Manake Imam Ahmad bin Hanbal alifiwa na mama yake, baba yake bado kitoto kichanga. Akalelewa na mama yake. Mama yake Imam Ahmad bin Hanbal akawa yuamchukua mtoto wake alfajiri kabla ya adhana anampeleka msikitini na nguo zake. Anamwambia intadhir hatta yuadhinu lilfajr. Bakia hapa mpaka usubirie waadhini alfajiri. Mama anamchukua mtoto wake anampeleka wapi? Msikitini. Kwa sababu ya kuwahi darsa, na anamwacha huko akiwa mtoto mdogo, miaka mitano tu, al-Imam Ahmad bin Hanbali. Na alikuwa al-Imam Yahya bin Sa'id al-Qattani rahimahullahu ta'ala yakhruju min baytihi fajra. Anatoka nyumbani kwake alfajiri, wala yaudu illa ila al-isha. Harudi isipokuwa isha. Anatoka alfajiri anakwenda darasa msikitini. Harudi ila arudi wakati gani? Isha. Kama ingekuwa katika zama zetu angeitwa darueshi, si ndio hivyo? Na kisikizi ukiswali sana, ukisikiza sana darasa, unapewa, unatafutiwa jina la kupewa. Manake ni zama ngumu sana, zama ambazo watu wameshughulishwa na maisha na hawakushughulishwa na akhira. Wal akhiratu khairun wa abqa. Huu ulikuwa ni utangulizi mdogo. Tumechukua adabu tatu tu, zitutoshe adabu hizi, na ziko nyingi katika adabu za vikao kama hivi vya ilmu. Mbele yetu tuna waraka ya adabu talibul ilmi, ya adabu za mwanafunzi, kwa sababu sisi sote ni wanafunzi. Na tunaona kwamba utukufu wa mtu ni kuwa na adabu. Kuna adabu baina ya mja na Allah, kuna adabu baina ya mtu na wazazi wake, kuna adabu baina ya mtu na mkewe, kuna adabu baina ya mtu na nafsi yake. Na sisi wanafunzi tuna haja ya kuzijua adabu za mwanafunzi fi nafsihi, katika nafsi yake mwenyewe. Wewe utakiwa uwe na adabu katika nafsi yako. Na waraka hii uliopewa imechukuliwa katika kitabu cha Hilya Talib al-Ilm, Sharh ya Hilya ya Talib al-Ilm, kitabu ambacho kinazungumzia adabu za mwanafunzi, adabu za mwenye kutafuta elimu. Tumechagua kuzungumza hili leo ili unapokuwa unakwenda kusitiza muhadhara, basi jua ninakwenda kusoma, na ni sehemu ninapata thawabu nyingi sana, na ni katika kikao anakipenda sana Allah tabaraka wa taala. Bali imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, idha maratum bi riyad aljannata fartaa'u, mnapopita katika viwanja vya pepo chumeni. Masahaba wakamuliza Mtume, wa mariyad aljanna ya rasulullah, viwanja vya pepo ni vipi tukachume? Mtume akamwambia, majalisu dhikri, ni vikao ambavyo ndani yake mnakumbushwa habari za Allah tabaraka wa taala. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo ukipita katika vikao hivyo fanya nini? Uchume. Usiondoke mtupu. Sasa jambo la kwanza katika adabu Sheikh anatufundisha, al-ilmu ibada. Elimu ni ibada. Elimu ni ibada. Na inapozungumzwa elimu ni ibada, al-ilmu huna ilmu shar'i. Elimu inayokusudiwa hapa ni ilmu shar'i. elimu ambayo Allah aliwatuma mitume kujaifundisha. Elimu hii ya sharia ni ibada. Anasema shekhe, al-ilmu ibadatu la shakka, bal huwa min ajalli al-ibadat. Elimu ni ibada, hapana shakka, bali ni katika tukufu ya ibada. Wa afdalu al-ibadat, na ndio ibada bora kuliko ibada zingine. Hatta anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu fi kitabihi qasiman lil-jihad fi sabilillah. Mpaka Allah tabaraka wa ta'ala akaifanya hiyo elimu ni sehemu katika jihadi fi sabilillah. Faqala ta'ala, Allah akasema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-dini walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Suratu at-tauba aya 122. Angalia ibara, Allah anasema wala haikuwa kwa waumini, ni wenye desturi ya kwamba wote watoke kwenda katika jihadi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, lau katika kila pote wapatikane baadhi ya watu ambao wao hawatatoka kwenda katika jihadi. Liyatafaqahu fi ad-dini, wao watakwenda kusoma dini. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, na waje kuwaona ndugu zao pindi watakaporejea kwao. La'allahum yahdharun, wapate kuchukua tahadhari ya kumuasi Allah tabarak wa ta'ala, na waweze kujua aliyoamrishwa na Allah na kukatazwa na Allah. Kwa hivyo wale waliokwenda kusoma watawafundisha ndugu zao waliokwenda katika jihadi. Wote haya makundi mawili imetumika ibara ya nafar. Na nafar ni kundi la jihadi. Kwa hiyo kundi la kwanza ni kundi linakwenda kwa mtume kusoma, na linabaki na mtume wanasoma, na kundi la pili wanatoka wanakwenda kupigana. Yote haya makundi, hawa wanakwenda kupigana na makafiri na hawa wanabaki na mtume wanasoma. Wale waliokwenda kupigana wakirudi, hawa ndugu zao waliobakia na mtume watawafundisha yaliyoteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndo inapoingia kukatalika hadithi mashuhuri sana, watu wengi wanapenda kuisoma, utlubul ilma walau bisin. Mwejua, itafuta elimu japo wapi? Kama mtume aliwaambia masahaba zake waende China, China alikuwa mtume gani? Na yeye ndio mwalimu kaka wa Madina. Mielewa. Mtume yuko Madina afa anapia watu waende wapi? Waende China. Ukienda China sifuza karate tu sasa. Au kuna hadithi China? Yash. Hiyo sio hadithi ya mtume, hayo maneno ya watu. Lakini wakasema hiyo ni hadithi ya nani? Ya mtume, na huko ni kumzulia mtume urongo. Hiyo sio hadithi ya mtume. Kwa hiyo wakawa wale waliobakia Madina na mtume wanasoma na kuhudhuria darasa, wanaitwa katika Qur'ani ni nafar. Na wale waliokwenda katika jihadi kupigana na makafiri, na wenyewe wanaitwa nafar. Wote hawa wawili ni wapiganaji. Tena ahlul ilm wanasema wapiganaji hawa waliobakia na mtume ni bora kuliko wale waliokwenda kule. Sinaelewa vizuri. Na anasema Sheikh liyatafaqahu, ibara iliyokuja katika Qur'ani, Allah anasema liyatafaqahu, yani bidhalika ta'ifatul qa'ima, wasome kwa hilo kundi ambalo liobakia hapa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala an-nabiy, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din, yule anayetakiwa khairi na Allah upewa ufahamu wa dini, akawa ni mtu mwenye kuijua dini yake. Ukiona Allah anakutakia khairi, basi unapata hamu ya nini? Ya kujua dini. Leo umejua kutawadha, kesho unajua kukoga, kesho kutwa unajua kutayamam, mtondogo unajua kuosha maiti, kesho kutwa unajua hili, hivyo hivyo kidogo kidogo kidogo. Na usipotakiwa khairi kinyume chake, eh, hautakuwa na hamu ya kujua dini. Sawa? Hautakuwa na mapenzi ya dini. Tafakuhu katika dini hautakuwa nayo. Wewe utakuwa na mambo mengine tu. Basi ujue utakiwi khairi. Nikupeni mfano mmoja mfupi mdogo, japo darasa letu bado ni ndefu. Mwajua Mtume, kuna mwanamke mmoja alimuoa alafu hakuishi naye. Mmoja katika wanawake walioolewa na Mtume alikuwa mwanamke mmoja mzuri sana. Yule mwanamke alipoolewa akaletwa kwa Mtume, wanawake wa Madina, wanawake wa Kiansari wakaanza kumpamba harusi sasa, ili Mtume aende akaingie kwake, inaitwa albina. Sasa wamempamba wale kina mama, wanasema watu wa sira kwamba katika kule kumsuka nywele zake alikuwepo Aisha. Aisha akabona huyu mwanamke kaishinda huyu, kibonge zaidi kuliko bibi, akamwambia nikufundishe. Mtume akija akikunyoshia mkono, sema a'udhu billahi minka, manake ni najilinda kwa Allah na wewe. Mwanamke jahil sasa wameshampodoa vizuri, kaandaliwa mashallah kwa ajili ya mume wake. Walipomaliza haya, kaenda kaitwa Mtume. Haya, Mtume tayari waweza kwenda kwa mkewe, kwa mkeo. Mtume akaingia kwa mkewe. Alipoingia Mtume akamnyoshia mkono, mke akamwambia a'udhu billahi minka. Mtume akamwambia umejilinda kwa yule ambaye sitaweza tena kukugusa. Kwa hivyo mama, uko huru, rudi zako kwenu, umeachika tayari. Wewe utarudije kwenu? Hebu chukua wewe kwanza. Utarudi vipi? Mbona madhara ya ujinga? Au hamjielewa bado? Kwa sababu nimetoa mfano kwa wanawake, ndio maana hamjielewa eti. Allahu musta'an. Kwa mtu anatakiwa khairi na Allah, apewa ufahamu wa dini. Anakuwa anajua. Mwenyeji sio kata wapi? Kwa tafakuhu katika dini ni jambo la kheri sana, ni jambo zuri sana, ni jambo bora sana kuliko mambo yote. Bora mtu uwe hujui lolote, lakini dini yako unafanya nini? Uwe unaijua. Kwa mtu anatakiwa kheri na Allah kwa ufahamu wa dini. Fa idha razaqaka Allahu al-fiqha fi ad-din fi dinihi, Allah atakapokuruzuku ufahamu katika dini yake. Walfiqhu huna yani bihi al-ilmu ash-shar'i, na fiqhi hapa inayokusudiwa ni elimu ya kisheria. Fayadkhulu fihi ilmu al-aqaidi wat-tauhid wa ghairi dhalika, inaingia katika fiqhi, katika dini, elimu ya itikadi, ukajua itikadi yako sahihi, elimu ya tauhidi, ukajua namna ya kumpwekesha Allah na mengineyo. Fa idha ra'aita anna Allah manna 'alayka bihadha fastabshir khayran, utakapoona Allah amekuneemesha katika hili, amekujalia ni mtu unapenda kuhudhuria durusi za ilmu, vikao vya darasa za elimu ya dini, basi jua jibashirie khairi, li'anna Allah arada bika khayran, kwa sababu Allah anakutakia khairi. Unapenda kusikia muhadhara wapi? Unakufunga safari unakwenda, sio mihadhara ya watu wajanja wajanja wenye kuibia watu hela. Maana siku hizi mihadhara yenye watu wengi ni mihadhara ya wauza dawa, na dawa zinazopendwa zaidi ni dawa za nini? Dawa za harusi. Mtu anasikilizia tu, dawa ikoje? Bas, watu hawatoki msikitini. Na jamaa washajua, jamani, mna zawadi yenu, msitoke. Watu wote wasubiria zawadi. Zawadi wakiambiwa, wapewa zawadi hiyo sasa. Mpaka watu walisho majivu siku hizi. Na mtu anakujwa tu. Anajua dawa hiyo. Dawa ya harusi. Na harusi yenyewe haisimami. Allahu musta'an. Waqala al-Imam Ahmad. Asema al-Imam Ahmad, tuzungumzie elimu ni ibada. Msitoke. Elimu ni nini? Ni ibada. Al-ilmu la ya'diluhu shay'un. Imam Ahmad yasema elimu huwezi kuilinganisha na kitu chochote. Liman sahhat niyyatuhu, kwa yule mtu ambaye nia yake itakuwa sahihi. Huwezi kulinganisha elimu na ibada nyingine yoyote kwa mtu ambaye nia yake itakuwa sahihi. Qalu wa kaifa tasihhu an-niyya ya Aba Abdullah. Wakamuuliza nia inaweza kuwa vipi sahihi wakati wa kusoma ewe Abu Abdullah. Qala, akasema yanwi rafu'u al-jahl 'an nafsihi wa 'an ghayrihi. Mtu akusudie kujiondolea mwenyewe ujinga na kuondolea ndugu zake ujinga. Angalieni hii ikhlas. Tunayo kweli sisi? Mimi nikisoma nia yangu nisiwe mjinga. Sawa? Ule ujinga nilonao katika dini uniondokee, lakini wakati huo huo nakusudia kuondoa ujinga wangu, nikusudie kuondoa na wewe ujinga wako. Simeelewa vizuri? Usahihi wa nia, wewe umesoma, umeondoa ujinga katika hilo. Ondoka kamsomeshe mwenzako katika hilo hilo ulosoma wewe. Usiende kumpa mengine ambayo hujayasoma. Wewe umesoma udhu leo, nenda kaufundishe huo udhu. Mnafikiri kama ingekuwa hivi tungekuwa na wajinga wengi katika Uislamu? Wangekuwa kidogo. Lakini wanasema mambo ya kufundisha dini ni mashehe. Ni kile ambacho shehe jua wewe mfundishe ndugu yako. Na mtu wa kwanza kufundisha mkeo, au sio? Kisha mtoto wako. Si ndio watu wa nyumbani kwako? Zile nini za udhu mshatofuruku. Anasema aslu al-usuli fi hadhihi al-hilya. Nimerudi juu kidogo. Msingi mkubwa katika misingi ndani ya hilya hii ya pambo hili la mtafutaji wa ilmu, bali walikuli amri matulubin, na kila jambo linalotakikana. Ilmu kani wewe kujua, bi anna al-ilma ibada, ni kule kujua kwako kwamba elimu ni ibada. Kuja kwako kusoma dini ni ibada. Kusikiliza kwako darsa ya dini ni ibada. Kala baadhi ulama, wamesema baadhi ya wanawachuoni, al-ilmu salatu sirri, elimu ni ibada ya swala ya siri. Wa ibadatu al-qalbi, na ni ibada ya moyo. Wa alayhi, na katika elimu, fa inna sharta al-ibada, basi elewa kwamba sharti la kwanza la ibada, ikhlasu niyya lillahi subhanahu wa ta'ala, ni wewe kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi, Allah anasema, wa ma umiru illa liya'budu Allah, na wala hawakuamrishwa watu isipokuwa ni kumwabudu Allah, mukhlisina lahu ddin, tena wakiwa ni wenye kumtakasia Allah dini, hunafaa, wakiwa wametoka katika ushirikina na kuingia katika tauhid. Aya katika suratul bayyina aya 5. Wa fil hadith al mufrad al mashhur an amir al mu'minin, wa fil hadith al fard, na hadithi pekee al mashhur عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم مسمى إنما الأعمال بالنيات حقيقة ما تندو يوتي يتليب وقونية. فإن فقد العلم إخلاص النية, علم يكوس إخلاص ينية وتكاس ونية, انتقل من أفضل الطاعات ila ahatti mukhalafati, inaondoka inahama kutoka katika ibara bora, ibada bora ya taa, taa iliyokuwa bora, inahama inakwenda katika mukhalafa mbaya kuliko mikhalafa mingine. Wala shay'un yuhattimu alilma, na hakuna kitu kinaiporomosha na kuibomoa elimu, mithlu riya, mfano wa riya. Riyau shirki, riya ni shirki, au riyau ikhlas, au kufanya riya katika ikhlas. Wa mithlu tasmi', mfano kutaka usikilizwe wewe tu, bi an yaqula musammian alimtu wa hafidhtu, mtu kuwa anajisema nimejua, nimesoma kadhaa, nimehifadhi kiasi kadhaa, wajigamba mbele za watu. Kwa maneno haya, ukirudi nyuma katika karatasi yako ukaangalia upande wa pili, upande wa mwanzo tulioanza nao, kuna maneno mazuri ya Imamu Ibn Uthaymeen, na haya ndio tutahitimishia katika kipindi chetu. Na utabakia nafasi nyingine katika muhadhara utakaofuatia insha Allah Taala. Idh qala qa'ilun, idha qala qa'ilun, yuwasema sharihu al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, atakaposema msemaji, bima yakunu al-ikhlasu fi talab al-ilmi, hivi inawezaje kupatikana ikhlasi katika kutafuta elimu? Yakunu fi umurin, ikhlasi katika kutafuta elimu yapatikana katika mambo yafuatayo. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, antanu ya bidhalika imtithala amra Allah, ni wewe unapokwenda kusoma ukusudia umefuata amri ya Allah, watekeleza amri ya Allah. Allah amekwambia nenda kasome, ukaondoka ukaenda kusoma. Lianna Allah ta'ala amaraka bidhalika, kwa sababu Allah amekuamrisha hilo. Faqala, akasema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, soma na ujue kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa ni Allah. Surah Muhammad aya 19. Kwa hiyo unapotoka nyumbani kwako unakuja kusikiza muhadhara, unakuja kwa lengo gani? Ha? Allah amekuamrisha. Sawa sawa. Unapotoka nyumbani na kwenda kusoma, jambo lako la kwanza unakusudia nini? Allah amekuamrisha ukasome. Katika aya hii yahuthu subhanahu wa ta'ala ala al-ilmi, Allah anahimiza juu ya swala la kusoma. Wal hafu ala shay'in yastalzim mahabbatuhu waridha bihi wal amru bihi, na mtu Allah anapohimiza jambo maana yake ni kwamba jambo lile amelipenda. Yani inamaanisha lile jambo linapendwa na Allah na linaridhiwa na Allah na Allah ameliamrisha. Ingekuwa fursa ipo tungetaja mengi mifano, lakini fursa haitutoshi, twende kidogo. Mwakumbuka hadithi tulianza nayo au hadithi tulizosoma mwanzoni, mtume alipotokea masahaba zake katika hadithi katika sahiha Muslim, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, alipotokea masahaba zake akawaambia, kwa nini imewatokea, kwa nini ameenda kwa, kwa nini amewaapisha, anawaapisha kwa watuhumu wanamdanganya. Lakini la, Jibril amekuja kumwambia, Allah anajigamba na hicho kikao chenu mbele ya malaika. Manake mtu anapojigamba na kitu fulani manake anakipenda, au sio? Yatosha hii peke yake, kama ilivyotosha kwa salaf wakajaa katika misikiti na nafasi zikawa hazipatikani mpaka tu walale pale pale ili wapate nafasi ya kuhudhuria darasa. Kwa hiyo Allah anapenda elimu na Allah anawapenda wenye kusoma elimu. Tumefahamiana vizuri. Al-amru thani, jambo la pili unapokwenda kusoma, antanu ya bidhalika hifdhu shari'ata Allah, ni wewe uhifadhi, unuie kuihifadhi sheria ya Allah. Mimi nataka niihifadhi sheria ya Allah. Kisha anasema Sheikh, li anna hifdha shari'ata Allah yakunu bitta'allum, kuihifadhi sheria ya Allah ni kwa kusoma. Wa yakunu bilhifdhi fi sadri fi suduri, pia inakuwa elimu unaihifadhi kwenye kifua chako. Eh, unajitahidi kuhifadhi. Wayakunu kadhalika bilkitaba, na pia vile vile kwa kuandika. Mi mzito wa kuhifadhi, naandika la kwanza, la pili, la tatu, unaandika. Na ndio unaona mpaka leo tunapata faida sisi, tunapata pa kusoma, kwa sababu waliotangulia kabla yetu walifanya nini? Waliandika. Kwa hiyo tumepata pa kusoma. Je, wasingeandika tungesoma wapi? Tusingesoma. Kwa hiyo unapoenda kusoma ukusudia kuhifadhi sheria ya nani? Sheria ya Allah. Mfano, angalia umuhimu wa kuhifadhi sheria ya Allah. Umetoka zako nyumbani, mmesafiri na wenzako, mmeenda kijijini. Mmefika kijijini, mmekuta jamaa mmoja anaswali. Aliposwali jamaa akakosea. Mmoja akatoka akasema, "Umekosea, umesema mimi sijakosea." Asema, "Bila shaka yule bwana yule ataweza kutusaidia. Hebu tuendeni kwake." Wakaja wale watu wawili, mmoja sema umekosea, mwingine asema hujafanya nini? Haujakosea. Wakaja kwako, "Emshe tusaidie. Huyu bwana kaswali hivi hivi hivi hivi. Mimi nimemwambia kukuswali hivi umekosea." Yeye anasema kapatie. "Hebu tusaidie shekhi." Eh, unasemaje? Wasema sijitembea na vitabu. Eh? Utawaambia hivyo? Utawaambia sijitembea na vitabu? Umeona muhimu wa kuhifadhi sheria sasa hapo? Kwa hiyo hapo wewe utawasaidia saa wewe kweli ulikosea hapo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha kadha kadha. Na jambo hili liko kadha kadha kadha. Katika swala kuna masharti, katika swala kuna nawafidhu, katika swala kuna nguzo, kuna sasa utawafafanulisa ah umeona bwana eh hata mimi nilikuwa silijui hilo hata mimi nimejua leo sasa kwa sababu wewe umehifadhi sheria ya nani ya Allah. Kwa hiyo unaposoma miongoni mwa makusudio yako ni kuihifadhi sheria ya Allah tabarak wa taala katika kifua chako. Na wa thalithu jambo la tatu antanu ya bidhalika himayata shari'at Allah wa ad-difa'i anha. Ukusudie katika kusoma kwako kuihami sheria ya Allah na kuitetea. Kwamba mimi ninasoma sheria ya dini ya Kiislamu nitaihami na kuitetea. Li'annahu laula al-ulama ma dhammanat ash-shari'ata wa la dafa'a 'anha ahada. Lau kama si wanawachuoni sheria ya Allah isingekusanywa na yeyote singeweza kuitetea. Lakini wanawachuoni walipoikusanya sheria ya Allah na wakaitetea basi mpaka leo tumeipata. Kila alipotokea mtu kuja kuvuruga dini wanachuoni walisimama wakapambana naye. Lihadha najidu Sheikh al-Islam wa ghairihi kwa kutokana na kuihami sheria ya Allah na kuitetea tunamuona Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam unapoambiwa Sheikh al-Islam anakusudiwa nani hapo? Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abd al-Halim al-Harrani Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah akiwa jela hana marejeo ya maktaba aliandika zaidi ya vitabu 80 yuko jela hana maktaba ya kurejea aliandika zaidi ya vitabu 80 na kila akiandika hadithi anairejesha kwa mwenye nayo. Hii ni hadithi kwa fulani yani fulani yani fulani kala hadathani fulani akhbarani fulani na akiandika masasa masala haya kayazungumza fulani yani fulani. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kabla hajapigiwa marufuku ya kufundisha jela, jela ilijaa watu wafungwa. Na mnajua sababu ya kufungwa? Sababu yake ya mwisho ya kufungwa alikataza watu kwenda kuzuru makaburi kwamba ni haramu kusafiri kwenda kuzuru kaburi. Na waliofunga ni Waislamu na kiongozi wao anaitwa Amirul Mu'minina. Unasemaje kama angekuwa kafanya hivyo Mkapa au Magufuli au nani ingekuwaje? Ningesemaje nyinyi Waislamu? Ungesemaje? Sasa Sheikh al-Islam kafia jela huyu. Na yule kiongozi mtawala alipoona jela presidi kuongezeka wafungwa tu hawapungui. Yaani ah shekhe yuko ndani darasa zipo eh twende huko. Tutafanya kosa apeleko. Tutafanya kosa apeleko. Sasa akawekwa selu ya peke yake. Hamna mtu wa kuzungumza naye wala hamna mtu wa kusema naye peke yake. Alipopelekwa mle hamna kalamu, hamna karatasi, hamna nini, hamna nini. Akahamia kwenye kusoma Qur'ani sasa. Mpaka roho yake inatoka mihitimisha Qur'ani mara 83. Sisi hapo ukituuliza kidogo Ramadhani, sio? Watu walisoma soma kidogo Qur'ani. Lakini Ramadhani kishaondoka paka mtu afe. Kisa hawa ndio anasema shekhe mithlu shekhu al-Islam, mfano shekhu al-Islam katika watu walioitetea ilmu na walioitetea dini. Maana yake wanakuja mazushi wataka kuharibu dini. Sasa kama watu wote mtakaa kimya, si watu tutajua vile waliposema wale watu ndio sawa sawa. Sasa nani mtetezi hapa? Wewe uliyesoma ndio mtetezi. Sasa mimi najua nikisema hapa itakuwa ugomvi. Nitafukuzwa kwa msikitini, nitahamishwa mjini hapa, itakuwa ghasia. Kwa nini unafanya nini? Unakaza kwa kimya. Kule pembeni jamaa kuja sasa shekhe, lakini vile vile jamaa sawa sawa kule. Ah sio sawa. Sasa mbona hujasema? Shekhe, huwezi kusema mbele za watu bwana. Utasemaje bwana? Kwa hiyo bora watu endelee kupotea tu. Kwa hiyo moja katika nia za mwanafunzi ni kunuia, kukusudia kuihami na kuitetea sheria ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Lidhalik lihadha najidu Sheikh al-Islam wa ghayrihi min ahli al-ilm alladhina saddu li ahli al-bid'ah. Kwa hivyo tunamkuta Sheikhul Islami na wengineo katika wanawachuoni ambao waliwawekea ngumu, saddu, waliwazuia kwa nguvu li ahli bid'ah, wazushi, wazushi wakiporomoka na dalili zao za urongo wanasimama wao wanabainisha kwa watu. Wabayanu dhalalu bid'ihim, na wakabainisha wanawachuoni upotovu wa bid'ah zao. Najiduhum hasalu ala khairin kathira, tunapata sasa hapa watu wakapata khairi nyingi sana kwa sababu ya wale wanawachuoni kuihami sheria ya Allah na kuihami dini ya Allah tabaraka wa taala. Sini leo nasikia kuna mashekhe walitangaza juzi kwamba ni dharura kupiga kura. Nasema ni kweli tushaingia katika demokrasia, tunaishi katika nchi ya kikafiri, sasa tutamwachiaje nguruwe shamba? Eti. Kwa hiyo sisi tuingie umo umo. Mmeingia umo. Kwa nguvu, na mpaka leo kuna wengine wanapigwa, wengine wamevunjika miguu, wengine wamefungwa jela. Waislamu hawa kwa sababu ya fatwa za mashehe. Sasa huoni kama ni tatizo hilo? Na wakati mtume atufundisha atakayeomba uongozi msimpe. Na wachaguzi wanaomba uongozi ama waombe wagombea? Mtume anasema wakiomba msiwape. Ili usimpe wafanyeje? Wasema dharura. Dharura itaisha nini? Kwa nchi yetu ya Tanzania itaisha si mpaka unakufa? Eh? Allahu musta'an. Kwa yule anayewaruhusu wanawake wakacheze viuno mbele za watu, waenda kumpa kura yako, umsaidie aendelee, au sio? Wataawana ala albirri wattaqwa, wao nasema wataawana ala alithmi waludwan. Unageuza maneno. Saidieni katika madhambi na uadui. Au hakuna uadui kwenye uchaguzi? Na mpaka leo kuna watu wasemeshane, au sio? Na wanasali msikiti mmoja na wengine wanachanzao makafiri. Sema ukiwa CCM kafiri, ukiwa kafu ndo, ukiwa ukao na kuwa nani? Muislamu. Na yeye anasema utaona watu wengi hao wanaopaa vilemba wako ukawa. Si hatuna chama. Chama chetu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sio wa ukawa wala wa bakuli. Hatumo sikote huko. Kwenye kawa la sidia hatumo. Sisi tuko kwenye dini tu. Tunahitaji hao hao walio kwenye ukawa na walio kwenye CCM wote waingie kwenye dini, wote warudi kwenye dini. Maisha bora ni kurudi kwenye dini. Maisha bora hakuna kuingia kwenye chama chochote. Si mtume katuambia tusiwafuasa kundi lolote? Eh? Sasa tutuambia tupige kura tumpe nani? Hebu nisaidieni. Mimi nilisahau kuulizeni wakati ule. Nimekumbuka leo, lakini mmeshapiga. Mumpe nani? Mtampa nani? Nilimsikia mmoja sema, wote hao sio wenzetu. Tusiumize vichwa. Mbona mmeenda kupiga kura mmempa nani? Kama sio wenzenu. Mkishapewa noti nyekundu, mabadilisha kauli kwa sababu dharura. Kabla hamjapewa sasa hatutoi mpaka mjue zinatoka ngapi kwanza. Eh? Huu ni mtihani mkubwa umeokumba mashehe wetu, Allah waongoze awasame. Na jambo la nne, ayyan antanwiya bidhalika ittiba'a shari'ata Muhammad. Unaposoma ukusudie kuifuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaka la yumkin an tattabi'a shari'atahu, na kwamba wewe huwezi kuifuata sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'lam hadhihi shari'a, mpaka ujue hiyo sheria, utafuata usichokijua? Jawabu, haiwezekani. Kwa hiyo katika kusoma kwako pia ukusudie kufuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ikhlasi katika kutafuta ilmu. Tufahamiane vizuri. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen, ma qalahu sahihun, yaliyosemwa ni sahihi. Himayatun niyya, kuihami nia yako, min hadhihi almaqasid as-sayyi'a, uihami na makusudio mabaya, fa huwa sahihun, hilo ndio jambo sahihi. Wa man talaba al-ilma, wa man talaba ilman wa huwa ma yabtaghi bihi wajha Allahi, anayetafuta elimu, na elimu ni kile ambacho unatafuta kwa kutafuta wajhi ya Allah. La yuridu illa an yanala bihi arda min ad-dunya, asitafute elimu kwa lengo la kupata vile vinavyopatikana katika dunia. Atakayefanya hivyo, lam yajid raihata al-janna, hawezi kuisikia harufu ya pepo. Nas'alullah al-afiya, tunamuomba Allah atupatie uzima. Thumma inna hadhihi mahmadatun waljah wat-ta'zim وصرف وجوه الناس اليك كيشا ikiwa ni ikiwa jambo hili zuri lenye utukufu na jambo kubwa itakuwa ni kwa ajili ya kugeuza nyuso za watu wa kutazame wewe. Satajiduhu in hasalta alilma hatta wa in kanat niyataka salimatan fa huwa aqrab ila husuli dhalika hadha lak. Anasema ikiwa utatafuta elimu kwa ajili ya Allah, basi utaiona ile elimu yenyewe, hata kama nia yako wewe itakuwa salama ukatafuta elimu yako vizuri, basi jambo hili liko karibu zaidi la kupata wewe utukufu katika dunia hii. Wala haina haja ya kutafuta utukufu kwa nguvu, utukufu wenyewe utakuja kwa sababu ya elimu yako. Lengo ni kuijua adabu hii ya kwanza, na lengo ilikuwa ni tujue kwamba unapokwenda katika kikao cha ilmu, katika muhadhara, katika darsa, basi jua lile jambo la elimu ni nini? Ni ibada. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo nenda ukiwa na ikhlas. Nenda ukiwa na ikhlas. Na ili ikhlas yako iwe madhubuti na iwe yenye kukubalika, iweje? Alivyosema Imam Ahmad, ukusudie kuondoa ujinga kwenye nafsi yako na kuondolea ndugu zako. Na ikhlasi inatimia kwa mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza, inatakiwaje? Kutoka kwako nyumbani kuja kwako msikitini ni kufuata amri ya nani? Amri ya Allah. Allah amekuamrisha nenda ukatafute elimu, nenda ukasome. Sawa sawa. Jambo la pili, ukusudie kuihifadhi sheria ya nani? Sheria ya Allah. Na jambo la tatu, ukusudie kuilinda na kuitetea sheria ya nani? Sheria ya Allah. Na jambo la nne, ukusudie kuifuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasi tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuweze kuyatimiza hayo katika ibada zetu zote insha Allah. Naam, nafasi ya maswali mawili matatu juu ya imani katika haya tuliyozungumza, au yatakuwa mengine mtu analo la msumbua katika kichwa chake, basi anaweza kuuliza, na yale yaliyobakia insha Allah taala itakuwa ni katika kipindi chetu kingine. Wallahu a'lam. Naam, kuna mtu ana swali? Akiwa Muislamu katika serikali anaomba kula, anaruhusiwa kupewa? Akiwa Muislamu katika serikali anaomba kula, anaruhusiwa kupewa? Jawabu itakuwaje? Haruhusiwi kupewa. Siku moja Abu Musa al-Ash'ari alikwenda na jamaa zake wawili wa ibn ammi yake, ndugu zake wawili, mtupeleke kwa Mtume, maana huko karibu sana na Mtume, twende kwa Mtume bwana. Wakaenda kwa Mtume. Ufika kwa Mtume, wale jamaa akamwambia Mtume, mmoja akamwambia Mtume, Mtume tuona watu wengi wapo madaraka, wewe utakuwa sehemu fulani unasimamia, wewe na sisi tupatie madaraka. Mtume akasema sisi hatumpi yoyote mwenye kutuomba madaraka. Anayetuomba hatumpi. Jamaa wakajimwa. Kwa sababu waliofanya wanyimwe nini? Kuomba. Kwa hiyo Muislamu akiomba msimpe. Ndio sunna, msimpe. Niongeza. Na kule na ruhusiwa labda kumchagua kiongozi kama tuko hapa, tunaruhusiwa kupiga kura? Sisi tunamchagua tu, hatumpigii kura. Sisi tunamchagua tu. Tunamuona huyu ni ahlan, analifaa hilo tumpa. Ndio maana kuna watu wanaitwa ahlul hilli wal iqdi, wale wakubwa viongozi. Wale viongozi wao ndio wanamchagua huyu anafaa, afu wanampa. Umar alipokuwa anataka kufa baada ya kupata majeraha makali sana, aliwachagua masahaba, wewe nyinyi kaeni mchagueni khalifa, mimi naondoka. Wana tu ahlul hilli wal aqdi. Sasa wale ndio wanamchagua nani kati yao ataweza, wakamwangushia mzigo Abdurrahman ibn Auf, akamwambia wewe sasa wewe utachagua kati ya hawa, sisi tunaliweka ile jambo kwa Ali na Uthman, hasa wewe utachagua wewe kati ya hawa wawili nani. Mzigo akaachiwa Abdurrahman ibn Auf, akashauri watu, akawa anatembea na shauri, mwasemaje, mwaonaje, achukua maoni huku na kule, kisha akaja sasa siku nakuja kutoa hukumu yake. Sasa kakaa katika mimbari ya mtume, na siku hiyo alivaa vilemba viwili, kilemba kimoja alipewa na mtume akajifunika juu, na kingine cha kwake mwenyewe. Kisha akamuita Ali na akamuita Uthman, maelezo marefu, kisha akamchagua Uthman, na Ali akawa ni mtu wa kwanza kumpa bai'a Uthman, kisha Waislamu wengine wakafuatia kumpa bai'a. Ndio hivyo lilivyofanyika. Kwa hiyo Waislamu hatuna sisi, wangapi wanampenda, wangapi hawampendi, sisi wote tuwapenda. Ndiyo kwa hivyo. Na sasa nimalizie kidogo mwalimu. Naam. Kwenye jahazi na Nabii Yunus. Kula pale. Ikawa namwangukia yeye. Kwenye jahazi na Nabii Nuh walipiga kura ikamwangukia Yunus. Ile ilikuwa ni kura ya mtu kutoswa kwenye bahari, sio kura ya mtu kupewa uongozi. Kama vile wewe ukiwa na wake watatu, wapiga kura wataka usafiri na mmoja kati ya wale. Unaweza kuhiari, kura yako itakuwa ya makaratasi, kura yako itakuwa ya shilingi kugeuza nyota na nini, kura yako itakuwa ya nini, wewe utachagua, lakini watakiwa upige kura baina ya wake zako usafiri na mmoja, itakayemwangukia ile kura ndio utakayeondoka naye. Sawa, unampenda ulikuwa umepanga ama hujapanga? Sasa kwa mke mmoja utapiga wapi kura? Una faida kwa mke zaidi ya mmoja hiyo sasa. Unapata faida ya kupiga kura kama mtume. Una watu wangapi? Ora, sasa ile kura ya Yunus, wale watu walikuwa kwenye jahazi wanasafiri. Na Yunus Allah shampangia amwadhibu. Allah shampangia Yunus amwadhibu kwa sababu Yunus kawakimbia watu. Na Allah hajamwambia akimbie. Kawalingania watu, watu hawataki. Kisha Allah akamwambia walinganie kwa siku 40 sasa. Baada ya 40 nitateremsha adhabu. Akalingania mpaka 39 jamaa ndio kwanza hawaelewi. Nilimwambia Allah atawaadhibu. Sasa ile ameamka asubuhi aona hali ya hewa sio. Anajua adhabu ya Allah inakuja akatimua. Alipoondoka Yunus akapata lifti ya bahari sasa. Jahazi anaondoka mji na kwenda mji mwingine. Sasa wameingia kwenye jahazi, wamekwenda katikati, wamkuta kuna lile samaki kubwa la bahari, inaitwaje ile? Huti lile. Chewa aone. Nyangumi. Nahodha akasema hivi, jamani hapa ili tupite ni lazima mmoja tumtose. Awe chakula cha ujamaa. Ili si wengine tusalimike. Nani atakwenda? Hamna kujitoa muhanga hapo. Tunapiga kula jamani. Haya, atakayeangukiwa anachooka. Sasa kula ndio ikapigwa pale, ikamwangukia Yunus. Yunus akatupwa. Sasa Allah anasema samaki akammeza. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Akamezwa na samaki akiwa ni mtu mwenye kulalama, mwenye kulalamika, nakwenda mimi. Ndio kweli utagoma? Watu watakaoendelea na safari, ubaki, lazima ubaki. Wakamnyanyua jamaa, wakamtosa kwenye bahari. Samaki akasema ndio nilikuwa nahitajia mimi hichi tu. Akameza huyu. Allah alimwamrisha meze huyu, usimtafune, usimuue, usimtie chochote katika alama ya maumivu. Basi alimezwa akaenda kutulia kwenye tumbo ya samaki. Allah anasema falaula annahu kana minal musabbihina. Lau Yunus angelikuwa si katika watu ambao midomo yao imezoea kufanya tasbih, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angekaa katika tumbo la samaki paka siku ya kufufuliwa, ndio ingekuwa kaburi lake, afu siku ya kiyama ndio angeenda kutolewa mle. Lakini tasbihi ni nzito, mle ndani ya samaki wasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hiyo ndio ilikuwa uradi wake Yunus. Uzito ile tasbihi samaki hakuweza tena kustahimili. Baada ya siku tatu samaki kaenda akamtupa baha, akamtema, akamtapika. Ambia toka. Kitu gani kilimfungua Yunus jela? Kitu gani kilimtoa Yunus jela? Ile jela ile sio mchezo. Ile hamna kupelekewa chakula. Ile jela hamna kwenda kuonwa wala kupelekewa chakula. Jela ya samaki ilifungwa Yunus. Samaki akaambiwa huyu mja wangu huyu sasa. Mpeleke nenda kamtoe kule. Samaki akaenda nchi kavu akamtema Yunus, baada ya kumtema karudi zake baharini. Tufahamiane vizuri. Kisa kirefu cha Yunus alayhi salam. Kosa lake ni kuwakimbia watu, na wale watu wa Yunus walipoondoka mtume wao sasa wataka wafanye tauba. Hali ya hewa sio, wamtafuta Yunus yuko wapi? Yunus hayupo. Unaona? Na watu wakatubia. Wengi wakatubia katika watu wa Yunus. Kwa hivyo huwezi kuifananisha kura ya watu wa Yunus. Na pia shubuha nyingine inayotumika na wapiga kura ni kura ya Maryam kina Zakaria. Kwamba kina Zakaria wampiga kura, atakayemlea Maryam nani? Ile ni kura ya kumlea Maryamu. Mama yake Maryam kaacha usia, mtoto wangu huyu atakuwa mtumishi wa nyumba ya Allah. Lakini kibidi chenye bado kidogo, naye atakayekilea sasa. Wazee wa mji wote wataka kumlea Maryam, wakapiga kura sasa. Kura ikamwangukia Zakaria. Na Allah alimchagua Zakaria, maanake Zakaria kamuoa mama yake mdogo Maryam. Zakaria baba yake nani? Baba yake Yahya. Kwa hiyo huwezi kufananisha kura ile eti ukaileta hapa kwetu ikawa sawa sawa na hii. Kisha kura hii ya kwetu apewa yoyote, mlevi, mwehu, mvuta bangi, nani, mradi awe mkereketwa mzuri tu. Hata mwanamke anapewa, na mtume anasema hawawezi kufaulu watakaotawaliwa na mwanamke. Tunao madiwani na wabunge wanawake. Nafuta toka wapi zaidi ya viki tu? Na wizi unaendelea kuongezeka na matatizo. Kwa sababu mpewa wanawake. Mwanamke anapewa ofisi yake ipo maalum nyumbani kule. Akalea watoto, asimamie nyumba, ndio kazi ya mwanamke. Kazi ya mwanamke ni kumpeleka kakae na wanaume. Ukimpeleka kakae na wanaume atakuwa anachezewa tu na wanaume. Au hujaona bunge lililopita lilivyokuwa wakati akikaa yule mwanamke pale? Si mlikuwa mwaona tanyie? Akisema nini bwana, kaa chini, sikai. Nasi ana mjibu spika buge, sikai. Spika buge mwambia kaa, ame sikai. Kwa sababu wajua huyu mwanamke tu atafanya nini huyu? Yeye akinuna mimi nacheka. Atafanya nini sasa? Hamna kitu. Kwa hiyo dini imetukataza. Lakini dini gani? Dini gani basi iwe sheria kuwafanya walevi na wasiokuwa walevi wakawa sawa? Na hiyo ndio demokrasia. Kwa sisi tunasema demokrasia itushughulishi, na wala tuhusi Waislamu wakashughulike na demokrasia, kwa sababu demokrasia haijali nao wapo ni kina nani. Inajali wao wengi tu. Na wakati mwingine hao wengi pia hawapeni. Wanachojali wao ni kwamba iendane na wehu wao tu basi. Ndio atakaopewa. Wewe ukijifanya muungwana unaonekana hufai. Mfano leo ukipewa wewe bwana utakuwa diwani wa kata hii, afu ukaja ukasema kuanzia leo disco haramu. Utakaa kwenye kiti? Mbona sisi tu sisi wapigaji wa disco ndio tuliokuweka hapa. Kwa hiyo hutufai. Toka. Naam, swali la mwisho. Kama halipo mimi nalo la kuwaulizeni tufunge kikao chetu. Naam. Siasa. Mtume alifanya siasa. Siasa imegawa. Mtume alifanya siasa. Ndio alifanya siasa. Endelea. Sasa kama alifanya siasa, mbona katika siasa hii anajua serikali ni mtume alifanya siasa? Ungeuliza siasa gani aliyofanya mtume? Siasa ni uongozi, ndio maana ya siasa. Mtume alikuwa kiongozi na aliongoza. Mtume anasema kanat banu israila tasusuhumul anbiya, walikuwa bani israila wanasimamiwa uongozi na manabii, yani mitume ndio walikuwa viongozi tangu katika bani israila. Sasa siasa imegawanyika sehemu tatu: siasa tushar'iyya wa hiya alqa'imatu 'ala alkitabi wasunnah, siasa ya kisheria imesimama kwenye kitabu na sunna, siasa aliyokuwa nayo mtume na khulafa'u rashidun, siasa. Siasa sehemu ya pili to siasatul mubaha, ni siasa ya mubaha ambayo haikhalifu kitabu na sunna, lakini ni maoni ya viongozi watawala, wamekaa wafalme watawala wakaangalia wakafikiria raia wetu wataishi hivi wataishi hivi, na yakawa yale mambo hayapingani na sheria. Hizo siasa tul mubaha. Halafu kuna siasa tushaitania, siasa ya kishetani, wa hiya siasa tul kidhbi wal khiana wal khida, siasa iliyojaa urongo, khiana na udanganyifu. Sijui, hebu itafute wewe itakuwa hivi. Siasa gani itakuwa kati sasa hii siasa yetu hii iko katika hizi tatu yenyewe iko wapi? Siasa ya kishaitani. Sasa sisi ni mashaitani? Sisi sio mashaitani, sisi ni waja watiifu kwa Allah. Tuingie tusiingie? Tusiingie. Kwa hiyo tusi, kama tusipoingia tutawatii wale viongozi watakaochagulia ama hatuwatii? Watii. Tutawatii. Kwa nini tutawatii wakati ni viongozi wa kishetani? Mtume akatuagiza tuwatii viongozi wetu, au sio? Mtume akatuagiza tuwatii viongozi wetu, tutawatii viongozi wetu katika mambo ambayo yatakuwa sio mambo ya nini? Sio mambo ya haramu, au sio? Katika mambo ya kishetani tutawatii. Mambo ambayo haya wakituambia tukalewe hatuendi. Mbona sisi hatuwezi kunywa pombe? Pombe kwetu haramu. Wakituambia msioe, tumesisi tutaoa kwa sababu kuoa ndio sheria. Shefa, shefa. Lakini wakituambia chezeni muziki, sasa tucheze muziki sisi. Kwetu muziki haramu. Ndio siasa. Sasa hii siasa ya kishetani sisi hatushiriki. Lakini wale viongozi wake, kwa sababu sisi hatuna mamlaka juu yao, tutawatii. Na tutawatii kwa sababu ya salama ya dini yetu na dunia yetu. Midamu hawaja tukataza kuswali, ula dini yetu hawatukatazi, si tutawatii. Ila kushiriki hatuendi, hatushiriki. Na wala hatuwahimizi watu wakashiriki. Wananjaa. Mashekhe wanawahimiza watu wananjaa, hawana chochote zaidi ya njaa. Kwa sababu njaa isikilizie ikiwa ikiwa tumboni, ikipanda mdomoni kwenye kichwa inakuharibu akili yako. Aya unaiona hadithi, hadithi unaiona aya, na ukizichanganya unaona maandishi ya Kiarabu tu, hujui kama ni aya wala hujui kama ni hadithi. Wazungumza tu sasa. Kwani wewe hujawasikia mashefa anasema ni kweli haramu? Anakwambia kama yule shekhe mmoja alisema kwamba hatuwezi kumwachia shamba nguruwe, unamaanisha nini? Kwa hiyo kama shamba huwezi kumwachia nguruwe, atakachoka kula nguruwe ndio utafanya nini? Utakula, si ndio maana yake? Nguruwe anakula halali. Si bora hata angesema hatuwezi kumwachia shamba mbuzi? Angesema hatuwezi kumwachia shamba nguruwe. Kwa hiyo sina nguruwe tukale shamba moja. Nguruwe peke yake ananuka kabla hajaanza kula. Si tukashirikiane naye pamoja? Kwa nini sasa mfano hatuwezi kumwachia ng'ombe au hatuwezi kumwachia mbuzi? Mifano ya mbuzi na ng'ombe haiingii kwenye demokrasia, kwa lazima awe nguruwe. Kwa hiyo kumbe yeye mwenyewe anajua ni haramu. Lakini hatuwezi kuacha, sasa itakuwaje? Sasa tukuchukulie wewe, tukupe mfano. Tukakuchagua wewe utakuwa ndio mkuu wetu wa mkoa hapa au utakuwa mbunge wetu. Ili sisi tukupe kura, wewe unatakiwa uweje kwenye kampeni zako? Ucheze ngoma au usicheze? Ukicheza ngoma utakuwa mzima. Kwa hiyo ni uchizi ya kwenda mbele. Yani haina haja ya kutoa dalili ya hadithi wala aya. Ukitazama ile sura sema haramu. Basi. Sasa hawa mashekhe waliosema wanaosema kwamba ni halali, Allah waongoze na waondolee hali walizokuwa nazo. Ni hali mbaya sana. Na mimi siamini kama wanaweza kuzungumza mbele ya wenzao. Hawapo. Hawawezi kuzungumza. Lakini mbele ya watu ambao hawawezi kuwajibu na kuwajadili au kuwanakisha watazungumza. Na mifano utakayotoa si mifano sahihi. Mifano yote mibovu. Hata kuna mmoja alitoa mfano akasema Nabii Yusuf aliomba utawala kwa nani? Kwa mtawala wa Misri. Na mtawala ule kwa mtawala kafiri. Kwa hiyo Yusuf alikuwa mtawala Muislamu katika nchi ya kikafiri. Ambaye hata Qur'ani yenyewe pia haijui. Wala historia ya Yusuf haijui. Wala kisa cha Yusuf hakijui. Japo ni kisa ambacho kimezungumzwa sura nzima na kimewekewa sura kwenye Qur'an, lakini hakijui. Yusuf yuko jela anatangaza tauhidi. Yuko jela, kaingia jela, kafungwa jela. Anawakuta wafungwa walioko jela washirikina. Anawaambia arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Nini? Hivi hawa mabwana mnaoabudu ndio bora au ni mmoja mwenye nguvu Allah? Anatangaza tauhidi yuko jela. Kama alitangaza tauhidi akiwa jela, je, akiwa madarakani atafanya nini? Sasa mtu anashindwa kuelewa. Ikiwa mtu alikuwa mfungwa anatangaza tauhidi kwa wafungwa na hakukubali wafungwa waendelee kufanya ushirikina ndani ya jela, je, akiwa mtawala mtu huyu nafiri itakuwaje? Sasa mtu hamjui Yusuf. Lakini kwa sababu anayewaambia pia hawajui na hawajui namna ya kumhoji, basi anawadanganya tu. Ndio maana wakatuambia wanachuoni kwamba Imam Shafi kuna maneno yake mazuri tutamalizia. Imam Shafi anasema hivi. Anasema ta'allam mastata'ta takun amira. Soma kadri utakavyoweza, lakini fahamu mwisho kusoma kwako utakuwa kiongozi. Ta'allam mastata'ta takun amira. Soma kadri utakapokuwa na nafasi ya kusoma, lakini jua mwisho wa kusoma kwako ni nini? Ni wewe kuwa kiongozi. Ukiomba utakuwa kiongozi, na usipoomba utakuwa kiongozi. Asili ya elimu ni kuongoza, au haiko hivyo? Kisha akasema hivi, ta'allam kulla yawmi harfa ilmi. Soma kila siku sehemu kidogo tu ya elimu. Tara nnasa kulluhum hamira. Utaona watu chochote kama mapunda vile. Yaani kwa raha ya elimu wale wasiosoma utaona kama wana yani hawana thamani yoyote. Wala takujahilan, wala usikubali kuwa mjinga. Tabqa asira, ukiwa mjinga utakuwa mateka. Mateka si unamjua? Tunakumbuka wakati tunaangalia zile picha za Kihindi eh? Si mateka unawajua? Sasa wewe ukiwa mjinga, akija shekhe huyo anakubeba anakupeleka, akija huyo anakubeba anakupeleka, akija huyo mpaka sasa mimi bwana naona tu yote sawa. Bako na mashekhe anakuchanganya sasa. Sasa nifuate wapi, niache wapi? Mimi bwana sasa hivi yote sawa tu. Sasa haiwezi kuwa yote sawa. Haiwezi kuwa hivyo. Kuna vingine si vya sawa. Hawa mashekhe watuchanganya tu, wajichanganya mwenyewe. Kaa usikilize hoja, alafu ndio utajua ni sawa au sio sawa. Nadhani tumefahamiana vizuri. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa na hamu katika vikao vya elimu, atujalie kuwa ni wepesi wa kufuatilia dini yetu, atujalie ufahamu wepesi wa dini yetu, awasamehe wazee wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhira, nasi atujalie mwisho mwema na makazi yaliyokuwa mazuri katika makaburi yetu. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Alhamdulillah rabbil alamin.